اجر العاملین دیر بہتر دے عوض دا اللہ سخد کار کون کو اللہ دا بہتر عوض منگل را کر اللہ دا دعا کم خیرے کم کلا میان میان تی انتا سبوئے چی دا سنگ انتا قرآن نور خویرہ پا دواگانو بابا خیلہ تا شیر اللہ دواگانی کئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چو قرآن وایای دا رحمت آیات رازی او درے گپے آغا رحمت دا اللہ نو غوار اللہ تا ویلی دی اللہ تا ویلی دی او زما ضرورت تی اللہ ما سر وبلت وسیلہ نشنی دا بخن دے رازی دی استغفار دے رازی او درے گا بخن و غوار دا اللہ نا اللہ ما معاف کا اللہ قبری دا غواقی دا جنت تذکرہ رازی اللہ منگ لے راکا یا اللہ منگ انستا بندیانیو کنا ستا دا درگدہ گری جہنم تذکرہ رازی دا عذابون رازی اللہ منگ تینا اسا تا دعاو کا دا دی دا قرآن حق تلاوتی نبی علیہ السلام عمل دا موز بے کاؤ تاجد من نفل لشبیہ دروازی آیات باندی بودر دا و جلل بے استغفار بے کاؤ دعا بے کاؤ دا رحمت پاگی بانی بے رحمت گو او دا غصے و دا قہر پاگی کی بے دا غین آمان گو جنت بے گو جہنم بے زمین وٹکو دو سوال کو دعا بے کاؤ دا پیغمبر السلام سنتم دا دے عمل نمار تاسو غمان ذکی خونیو و عبادت کی و اللہ جدا عمل زمانگا عبادت کی قبول کی عبادت کی و قرآن للو ذکر دیسی زیونو بانی دعا کن کالا دا خیرو پر شکر کالا دعا پر شکر بانی بادی مگانے تاسو کزان بانی سودی جزان تا دوا گئے کس سود نہیں جو روائی نکائی دوزا خلوائی دے تاسو بکیوں رات لے گئے کمی جینا فاتق اللہ دائی ذکر کو قرآن دا غدی لو انیم آجر اللہ آمیرین تسلی دا قد خلط من قبلکم سنانون یقیناً تیر شوی دمخ کی ساسونا طریقی دا اللہ دا قوم نصر او گرد پا ملک دا اللہ کی او گرد سنگ ورسن حال دا رو دن گرنن کو اللہ سر سکردی آزا بیان للناس دا چی بیانی گینو دا حقیقت سر گندول و تاریخی خلقو تا آزا دا چی میں ذکر کرو بیان للناس سر گندول تاریخی حقیقت کی خلقو تا رشیا خبرہ ولی ما چرالا ولی ما چرالا دا سوشو تاریخ والا دیر دروغ لکلی دیر شد دروغ لکلی وی زمان دا امانا بیانو لنناس دا تاریخ دا کتو میتوی یو بنیادی خبر از تخیم دا تاریخ دا کتو بنیادی تیگا بنیادی تیگا پل گزار تاریخ هر سلی کلی دی منای بکم سند معلومی او که معلوم نی سندی صحیح او که غلطی خوچه ده بزرگان و اصحابان و انبیاء و علیه مسلم بارکی ده قرآنی حقائقون خلاف روایتون و یقین و کجده دروغ ده ده غیبی سند مگو را چه سندی صحیح ده سندی صحیح ده قرآن خلاف ده پاگه که ده اصحابان و یا ده بزرگان و ده یا ده انبیاء و ده بیاده بیاده سپکاوی خبر نقل کرده ده گوره تاریخ نه ده تاریخ ده ده قرآن خلاف ده بس ده صاف خبر ده قرآن خلاف ده قبول نده تاسو منعی اصولی فقی کی نوی خبر واحد دا قرآن خلاف را غلی و دلیل دے ندے قیاس دا مجتحد دا قرآن خبر مصور مخلاف را غلی و دلیلی نی نو تاریخ سنگا دلی شو وی تبری کی راولی او ابن یسیر راولی پیان کی راولی اگو تا صحیح نیدی ویلی اخو مواد جمع کری چی دا مواد دی تا گورا پکی پدے که خومشتے تریاق پدے که زہرومشتے تا زہر اخلص که تریاق الستا خو جمع کری دا کرا کری نیدی اس کرکائن کو نور اصول ندی معلوم دا اصل ذہن کی کیدا کہ دا بزرگانو خلاف و ادب خلاف خبری کی دا پیغمبرانو خلاف اگر دروغ جنو دروغ جو کی یا یہودو یا شیعگانو یا خانیان اسماعیلیان جو کری اگر را مندی جیت کیدا قرآن ہوئی کنا هذا بیان للناس دا دی سرگند اول دا حق تاریخی حقائقو خلقو تا اس بوئی چا صحابانو عثمان تخت دل اپلان کے تخت دل اپلان کے تخت دل تاریخ کی لکلی تک دادا خدا ہم قرآن ویلی فو امام معاف کری دی وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ معاف کری چیسا لدو تا دخ پل پلار چی غلائی کری ونا غنا دو تا چیز ما پلار غلائی کری ون اگر پتائی ادو وری نکلی چی دا پلار پلار دی دا اگر خطا سرگاندہ دنیا کی معلومی گیا چی حرامزاد پیدا ہے حلالی نہیں پیدا کالالی پیدا ہے نوبت بزنی ویلی دے بزرگانو هذا بیان للناس وهدن او دغه د هدایت مقام د اصحابانو مقام د انبیاء او مسله د جهاد مسله د انفاق پند او نصیحت د پاره د متقین خلقو ځان د بچو انکو خلقو دې دې پوری واقعه د بدر ذکر کړه د وحود اجمالی د بدر مفصله او سره ته حقایق مخه تکړه روان دي ته کړه دے دے نہ پوچھو سراسل واقع جو پکے میں اعتراض سوئے دے داگے جواب ذکر کے پتے لو ترقو بنا تفرید اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. دو حد تاریخی حقائق قرآن بیان کرے کہ کما حمزینو سرد اختصار نہ راغ مقچب کما بانی اعتراض شروع شو او خلقو دے اسلام پا حقانیت کی خبر اتری کولی او دے مسئلے دے جہاد ہاں خبر او حقیقت اس بیانی خود مخین تمہیدن فدی اعتراضون سو کنوانی چرتا سوس نشائی داخل برازی لن یضروکم الا اذا بدرد اس پا کس پوری تور تو مت بلا گولی شی نو چپا خلو بدرد اس پا کس پوری تور تو مت لگولی شی نو آغا خبری دا قلم پا جبا باندی هم لکلی شی سیغیت تاریخ ہوئی نو سنچی دا خلی دا دروغ دی نو داشن تا دا قلم غلیک با ام دروغی تحقیق کوئی بے تحقیق چرتا پا دروغ باندی اونو غولی گئی او خطا نشای نو تاکید کئی دا کلکون پا دین دا اللہ باندی سرد مخالفت از دروغنو دا خلکو او بیاغ حقیقت ذکر کئی او سوس نشای وحن دا دشمن نیاری تا حدیث کی مرفوع تفسیر را گلنے وی خلق برا غنشی تول اتفاق بکئی تاسو بختمی دسی کما تدا الاکلتو الى قفاتها لکه خولون کی چی دغه خانک تا خلق را غنڈی رازائی تیار دوی خانک پی جنے روڑے گل پتا تھا تیار پڑتا تھا صرف پڑھے نہ سی بہت تھا سو کارے گئے لکدا تیار زمنگا نوڑے دا راجا چیتے بھی نہ اسلامی ریاست نمانی کافر و رو دنگل او غیزان دل تقسیم کر روس بکی تا گان شو نیو دس جاپان نیو چین نیو پکی خلق فرانس نیو جرمنی نیو یوروپ والا نیو امریکایان نیو دای تقسیم کما تا دا علا کلتو الى قصتی ها دا خبر از سامانو باندگی را گران اولا گیرا زمنگ نہ خودمیاشی پا مزل دشمن یری گی نہ دا با پا مونگوانی سنگ را دی نہ مونگ با کمزوری شیو جو چا تروک بیو چوک بایی ننو افا من قلع مونگ با نیو کم بیو رسول اللہ علیہ السلام وی نا تاسو با دیر یری ولیکن غصا ان کا غصا اس سیل خشاک بایا ایدا سی لکا سیلات چی خشاک و مخل کری ویدی وجہ صدا وی دخلکم الوهن تاسو کی با وهن را گلی اصحابانو تپوسو که دو وهن مانا خصوصی دا کرا نی مسلمانی و فاقی که بسوصی را جدا بلا سنگ خبری نو تپوس که امال وهن ستا دو وهن نسم راد دی رسول علیه السلام و سلام وی کراهیت الموت و حب الدنیا حب الدنیا و کراهیت الموت دکلی علاقی ملک دولت اقتدار افسری مشری دے سرمین بستا سر چیز دے بل سر متفق کی گم خود ما عہدہ با کمی گی اگر بل بل کدو سر یو دے کی گم خود دے با مشری زما عہدہ با کمی گی عربان طول چی منگا یو جے کیو نظمہ شخصی بات صحیح با ختمی گی اغیل خوریہ پشرک یو تنیوے کی حب الدنیا دویم نمبر کراہیت المداد آدی نتیجہ دا حب الدنیا چی دنیا دا اقتدار مین رالا نو دی سر با کراہیت الموت رازیو ذکر حب الدنیا ما رکاوٹ مخیط رازی ناغیت چی رازی نستاب مرگ بدیش جہاد کراہیت الموت مانا کراہیت الجہاد جہاد بد گنے دنیا اقتدار نو تا سبانی با دشمنان دا سی رہدان گیرہ گونڈی جی با نو ذکر وحن ذکر کلا تہینو سوستے گئے مو پا دنیا کے پزڑ کی محبت دا دنیا او بد گنل دا جہاد چر ترانو والے کنو دشمن بد پسی طول یوشی طول دنیا با یوشی اس دق حالت تے دا دنیا طول دنیا مسلمان تے یودا ہر دے کے پا مسلمان بانی اختر دے ورازائی پا مسلمان جی لگو پی اگر کپا عربو کی دی اگر یوروپ ملکونو کی دی اگر کل مسلمانان ایران پاکستان خواہشا دی یا دو دی جہاد تنی دی تیارہ بری شی اپا اقتدار بانی مل دی نزک قرآن وی لا تہینو از دا حدیث پرانا ایمانا کم لن مطلب خدا دی سستے گئے ما سستے دی سجی داری نمونی تی نمونی دادا لا تہینو زڑکی دی دنیا محبت ما چوائی د جہاد سر نفرت مکوائے مانا دے دنیا محبت دے زڑ نو باسا دے اقتدار او دے جہاد سر محبت شروع کئی ادے تے تیار شئی نو دشمن با مور دی گی وانتم الاعلون غم جنے گئے موپا ماتی بانی چا افغانستان کی مسلمانان کمزور شو بل دے کی پدی مغم جنے گا سڑیا غم جنے دل اختیاری دی ندی غم جن کے دل اختیاری ندی دا قرآن چی منع کی دی غیر اختیاری عمل نا دا غیر دی نتیجی نا منع کی چی غم جن سی دسی پریشانا سی چی لاس پونا کار پیدی اس پا سوچ کنش جو سکوڑ غالی اس تو مخیط دا حرکت نکر نو مغم جنے گا چی جہاد پریدی مغم جنے گا چی دنیا سر محبت سورو کی وانتم الاعلون تاسو اوچت بالا پٹول عالم بانی کہ تاسو یقین کن کی وقف المقصد بانی دا اللہ پوئلو پیغمبر فرمانون باندی ساسو یقین کاملی دا غی مناسب عمل شروع کرد پاس ہے انتم الاعلان قرآن اعلان دا فتح دا کامیابی حکو تاسو چت چی افغانستان با مستاسوی پاکستان با مستاسوی عربان با مستاسوی و شرط دادی انتم الاعلان ان کنتم مؤمنین که ایمان دار وی وی مسلمانان خو اعلان دینی مسلمانان دی چرتا پیدا خوی که کن ہم تو کہتے ہیں کہتے بھی کبھی مسلم موجود من خدا شک دے کہ بدی صدو کی چرتا مسلمانان ہو چرتا ہو کنو مسلمان او دا غمر رو گیدل دا چرتا دی ان کنتم مومنین این یم ساز کم قرحن فقد مستل قوم قرحن مثلو کدرو سے تاستا تکلیف زخم لکو حد کی نوالی پریشان ہے یقیناً سوس یقیناً رس دلے او دا قوم تا تکلیف ام دا شان تا تیر کالی تیر کال پا حد کی سر تاسو تکری پا غیر پاس آگر غلی تاسو پا کری تاسو سر جنگی گی او تاسو کی سوستی دے منگا زخمیان سنوالی آگر دے وسبنو جوڑو کن اگر ام دا اللہ بندیانو کن خدا گو پا خپل مقصد بانی کامل یکنو قربانی رو رو کولی اتاسو امیر دے حکم خلافو کن نباو کرے تلکل ایامونو دا ولوا بین الناس دا زمانہ انقلابات دا زمانے اڑ اڑ منگ پمند خلقو کی گردوی نن دی او گٹا سبا دا بلا دا دنیا فتح و کامیابی دا دا حق میں عیار ندی کل گٹا و کل بیلات الحرب بین الناس جال حدیث کی رازی تپوس کرو ہرقل ابو سفیان نا استاسو دا جنگ شے دے ویا یہ سوک گٹی الحرب بیننا و بینهم سجال زمنگا دا غف میں کہ جنگ لکد کوئی نہ بوکی را وقت کری کرا ڈکرا جی کرا تشرا جی کرا دا غا ڈکرا شوئی گٹی کرا زمنگا ڈکرا شوئی گٹوں بیان نہ سجال ان دا قشن تے اسلامی حالات دی کہ دنیا گٹا پایدار نہیں جڑا ما میں شت گٹی اصل پایداری دے مقصد دا کہ مقصد بانی یقین او دے پاروں دا کوم لعلم اللہ الذین آمنوا منکم چ ترگن کے اللہ دنیا کی وینی اللہ معلوم شی اللہ تا کول دو پا دنیا کی دا او چیمان راوڑ لے علم دا اللہ پا موجود معدوم یوشان تا دے فرق پا معلوم کی راضی معلوم دے نو سنگ معلوم دے وجود سنگ دے بل ادا جدا اللہ رب العالمین جزا و سزا دا پہ علم دا اللہ نہ لگے اللہ دا اللہ کو موجود فی الخارج باندھ لگی اللہ تا پتہ چ ابو الجہل ابو لہب کافر دی صرف پدی بانی جو زخت نور دی جدا کافر دی ما تو معلوم دی پیغمبر رضی گی اور حق تاوی کی اس دے سکی نو سرگند سو لی عالم اللہ اگر عمل سرگند سو دا غا عقیدہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ كِذْتَا سُنَدَنِنَا شَهِدَانُ قُرْبَانِ دِنُ کی پہ دین دا اللہ بانی دا دیو جن دا روزی آروم راولم یعنی دا جنگون راولم او گٹا بیلات اللہ نقو خیز یاتی کے ان کی او دا دیر پاروم دا انقلاب راولم چی خالص کی اللہ ایماندار ختم کی اللہ کافر یمحق الکافرین محق وی نقصان الشیء قلیلا قلیلا بیزاوی وی جامع البیان والا وی جمل والا وی محقش المحق وی نقص الشیء قلیلا قلیلا لگ لگی که پیوز ری نختمی پیوز ری ختم شی پا دنیا یو اسلام و مسلمان پادی شی مجال دا چاشتے چی اگر بیا کفرو کی اب چارو ناچار منی نو ایمان اختیاری پاتی نشو ریو جن بدا انقلابی ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی دا بروانی زوجین اس نے اللہ پیدا کری دی خالص کی پاک کی اللہ ایماندار و حق الکافرین ختم کی پدم دمان کافر ام حسبت من تدخل الجنہ اے خیال کہو کہ جنت تولا شئی ضروری مسلمان دا پارا دا کلا کولو دا ثبوت و تلقین دا پارا کہ جنت تولا دن شئی ندی ترگن کڑی اللہ تو چی جہاد کی استا سنا و عالم الصابرین اللہ ندی ترگن کڑی کلک پا دین مانی اللہ با پتہ لگی کنا پختانے ہوئی وہ جنگو کا زوز دشمن پی جانا خیراتو کا سپیہ سڑے پی جانا نو دو دوستو دو دشمن پتہ پا سخت کی لگی سخت راولم امتحان راولم چی دوست کم دے دشمن او دا کلکی پی غور ور کئی سنگ تاسو میدان کی سوس شوئے دو میدان نواتائی تاسو نویلو چی جہاد پکار دے تاسو پیغمبر نورا وقت کرے چنگا جہاد کیو اگین تعبیر پا مرک سر کرے دے یقیناً وی تاسو چی تاسو خوخاو ارمانم کم من خوخاو الموت جنگ کافر سرا مخی نمخ کیدل انو سرا فقد رائی تموہونو تاسو لیلغا مخ کیدل کافر سرا چی مرک دے تاسو تا قتلوان تم تنظرون آواز شیو کنم محمد علیہ السلام شہید شو وفات شو نو خلق دلا صفون صاو خو قرآن تیزی اور کی تحذیر دراتنوں کی تر قیامت پورے مشر مرش ان تاسو بسوستے گئے نا چه مشر مرش خو خود تیز سای چه مشر ہم دمیان زوات اس پدا غلاری بانے ومنگزو اپدا غلاری ومنگا شیدان کیگو ندے محمد علیہ السلام لیکن لگلے دا اللہ پیغمبر دے خدا ندے دا انبیاء پشانتا دے اگر دنیا نتلو دے بجی یقیناً تیر شیری مخیدن دیر پیغمبران پاتی ندی پا دنیا کی اینو کدی مرشو پا فل مربانی یا ویلی شو دا جہاد دا کافر و دلاتا انقلاب تم دا افا اما تا کی حمزہ دیتے سر رسے اصل کلام دیتے دی فا اما تا قتلن انقلاب تم پا فل مربانی مرشو یا ویلی شو دشمن دلاتو نیتا صبح پا بیر تا گردائی سستے گئے با دین کی پاتی کئے گئے با وہ تصدر غالم دے کلام اللہ بوتل دے گردے میں تاسو پا پندو خلو بانی مانا پشا سوک چیو آولے پشا بانی پا پندو خلو پا بیر ترار نو ضرر نشی رسول اللہ تایی سم دا اللہ دین با چلی گی او کسان بدا غیر پا رئی او دل با سزا ورکی او بدل با ورکی اللہ جزا ورکی اللہ قدردان اللہ دا دین قدردانی پا سخت کی جی دین مرستا وکرالا مرگ پا مقرر جی گوارے چی اللہ کم مقرر کرے پا غریتا برا جی پا جہاد ندے کہ دے نشی دیو بندنا چی دی مرشی لیکن پی فیصل دا اللہ وانی لکڑی دی اللہ لکھ دے دینے تھی مقرر معلوم نیٹا سوک چی رادائی دے بدلے پا دنیا ور بکم گلو دا غینا دا دین کار کی خود دنیا دا پارک چی ملک را گیر کم خواہ را دے رکم او دا روب میں زیاد شی غنیمت معلوم آخرم دا دنیا سوا پی دے نوتی منا سوک چی رادائی دے بدلے دا آخرت ورب کمنگا دا غلا دا غینام بدلور کمنگا قدردان لازین و سنجد شاکرین مخیم ویرو سجد اللہ شکر تدے کم قوت چا اللہ در کرے دا اللہ پا خون استعمال ہو قوت دا اللہ سو در کرے دا ناغی کے استعمال ککن دا پوی قوت در کرے دا جبی دا غگونو دا طول اللہ پا دینو لگاو زگرورتیا دا طول آیتون کی تجید مسلمان زگرور کی دا پیغمبر علیہ السلام پا دا وفات پا غگ او دا مسلمانانو پا شہادت باین دا طول و زون پریشان دی دسی پریشان شوی چی بی بند شوی دی چی سو کوسو اسوستی را دی نزک قرآن زگرورتی اولی وار خطایت است دیر دا پیغمبرانو نا جنگی دلی پا مرگرتیا دا دکی خدایی خلق دیر ربی ربیون خدایی ربی وی خا علم تا یهود جبا کی وسم ربی دینی مقتدات وی دینی علم تا ربی یونا دینی مقتدان لیر المؤمنون حینون لینون دا دا مسلمان دا مؤمن او صافی ذکر کری دی پا پلمین کی حینون لینون نرم بی او زان بس پک گری دا بل مقابلہ کی کاغت سے بیادا بی خبر اکڑا را نو دیزان دا دی نگنی جو گورا دا ما تا دا خبر اکڑا ویدر تای ما کدا اکڑا نو سا خبر دا حین لین فی ما بینهم رحماء بینهم او دا کافر بارکی اشداء علی الکفار وغلظ علیهم ولیجدو فیکم غلظا حدیث مطلب پر خبر دے درستے او قرآن پر خبر دے بانے دے خوزینو جدا ویدہ دی حینون لینون فی ما بینهم او شداء علی الکفار وغلظ علی الکفار ولیجدو الکفار فیکم غلظا پر خبر دے بانے دی او خپل تو د کافر غوانی ستر شي نو کلیږي کی سړی تو انسانیت ختم شي دو ته غرونه ویلی رونه دی او بل سو از بعض من یوتی غوانی انما المؤمنون اخوه فاصلوا بین اخواتكم او کافر سره نو هو سره نو سره مرګرتیا شته نکې دې نشي دی او نفسنا ما کان ربیونا جنگی دی سره خدای عالمان رنگی جنگی دلو سر نیکان خلق مرگرتیا کی دیر جات دیر تبری ما تفسیر الرحمن مانا کی ربیون المنصوبون الی الرب من العلماء العاملین جہاد دا علماء کارو اپ علماء کی دا عاملین کارو ربی جنگی دلو پا مرگرتیا دا کی ربیون کثیر عالمان خدای دیر نوسو شیفما وحنو نہ دنیا پورے زر تڑ لیو نہ دشمن رو پدڑ کے راگ لیو نہ دو مرگ نہ یارے دا لما صواب ہم پا پریشانے چو تو رسے دلو پا جندہ اللہ چی وما ضعفو بیتنا توانا شوی امنو وما استکانو نو کمزور شوی امنو دشمن تا ما ضعفو فی انفسهم وما استکانو لأعدائهم سکون ندے نو سوشی ٹیکاو شوی نو غلی شوی نو پکلار شوی نو یا دا کون ندی نو نو شی دا دشمن لے لاس پلاس کے نو ور کرے زانی شہید کرے مرم بزا و دشمن لے لاس پلاس کے نو ور کن بی دینو لا اللہ بینا کہی رکھ لکو سر پا دین دا اللہ بانی دغا حالتو دا اللہ دا دین دا پار دا پیغمبر پا معیت کی جنگی دو وہ سرد دا گنا چی پیغمبر بھائی شہید شو وما کان قولہم نو بیا فریاد ددو بید دینا سرد دا گنا اولی اصلا محاسن ذکر کا الفعلیہ رسول محاسن قولیہ ذکر کی کمالونا فعلی دا پیغمبر مرگرتیا کی جنگی دو ربیونو ما وحنو لما صابوں فی سبیل اللہ ما ضعفو ما استکانو دولا افعال حسن ذکر کر سوی ذکر کر یو قاتل معاہو دویم ذکر کر ما وحنو درم ذکر کر ما ضعفو سرورم ذکر کر ما استکانو پنزم کلک پا جن بانی یحب صابری سو دی پانچ پیر گئے کر دیر دین کار نگی سرے قرآن طول پدا گا نمبر کی روان دیر اس کے تاس روان دے نہیں چلو کم ٹول قرآن پتا کا طرف کی روان دے دا تین صفتوں نے ذکر کر کلد پینزو نے لس کی مانا دو پیری پانچ پیر دو پیری دیو خیال تکا لس انہیں نہیں جاتی لس دیو پینزی دی پینزی دی ہو لس دی فما ضعفو وما استکانو واللہ وحب الصابرین. اس فی قولی ذکر کی نوی خبری ردو فریاد ددو نو زاری ردو اللہ تا بیردین لیکن چوئے بے ربنا اغفر لنا ذنوبنا وصرف و اسرافنا فی امرنا مضبوط کا خفیز منگا کہ پشالا نرسو ونصرنا علی القوم الكافرین بریرا کمگلا پا قوم کافر بانی اللہ سے ذری کولا ورکڑے و دولا اللہ بدل پا دنیا و حسن سواب الاخرہ خول بدل آخرتم اللہ مینے کی دخل کون کو سرا ایماندار ان تطیو پینزم قیدی سر متعلق دے جرگا کی دان سر برتو خمکی نوا جرگا چی کئی نکتا سو دوتن دا دوتن روکت سرور یا سلور روکت عام جرگا چی مکی نوا چی دا کار خبر دا غرص خبر دا ناغی بانی میں خبر واسو نچی منلی سورو کی دا غو سر کینی اغزان سر کینی بیاو باغ مداخلت کی خبر کی مسورہ کی کئی نمانی نور دا تا پساد جوڑی اکا منی نو بیاد تا پساد جوڑن نئے مانے نو خلاف روپے گنڈی دی کئی بیزتی و برنامی دی کے درو زبانے جوڑی او کد آغا غو مانے نو آغا غا منل بوم دا نقصان نخالی نی نو مائی کینو ایدان سرا ایماندارو که منل سورو که تاسو دا کافرو نوا بڑی تاسو پا پندو تاسو بانے نشوی با تاواریان پشابن بوزی ممانا دا بلکہ دا اللہ و مانا مولا کوم کارون سمون اس کے استاسو در خیم داری غرزم پزرون دا کافرو کے روح استاسو یر استاسو ولی پس سبب دیدی چوہری کی دا اللہ سراغتو چنے دیرا لے گرے پہ اللہ چو قسم دلیل زید گردو دو جہنم ابد زید دے بد زید آرام دے ظالمانو مسوا زید گردو دو ازید آرام اللہ کافر ازون کے ذرہ غرزم اللہ ہوئی شر دادے چتا کو سہارکا تو کی کہنا تت لاس پہ اڑا کئے نہ چت لاس پہ نہ رکھے نہ کافر روب روڑ کی بروب زکم دینا راشی روب غرزم سنلقی فی قلوب سنلقی فی قلوب الذین انفال کی ہوئی دا تجیرا تپاتا نو گورا چیزا استاد مکنہ ظلم کنہ ظلم ختموں میں کنے ختموں یقینم دیسا کرے جواب را گئے ولی ماتے اس کو ماتے چرتا ہوا مسلمان ان کو گٹلی ہوا اس گٹلے مسلمان پر خو پشات نرار نو دا ماتے را للا سستی خود کرے زمان مدد خو سراو زمان مرگر چاو سراو اکراوی ہم دا تریشا کرے واللہ تا اصفر لوز مدد پل کلا چی غطول تا سو کافر پہ اذن دا اللہ بانی پہ اجازہ فیصل دا اللہ بانی حس وی غطول تا اذ تخصونهم اذ تقطعونهم اذ تقتلونهم بیزنیم دا تردی چکر سوش میں تاسو اختلاف ہم کو پہ حکم دا امیر کی اختلاف ہم کو دا پیغمبر پس تاغینا چی خودری اتاو سا اتا تحبون چی تاو سر مینوا سوی سر مینوا کامیابی سر دا کافر و وجل سر دا میدان دا قبضہ کول سر مال دا غنیمت سر دا خطور شو کافر و موجلو میدان ستا سلاس کے پاس شو غنیمتون ہم پلاس شو دا جتا اللہ خولی نو خولی دا نو چه تاسو بیا خلافو کو دا پیغمبر پا جذبه دا جهاد خلافو کو دا عمر دا امیر نو دا غی نتیجه تاسو تسرگنده شو دا ستاسو وی چا دا پخفلا وی گیله مکو دا بلا تا با نکولا غلطه کنن چه غلطه دو کرده غلطی نتیجه را رسیده دنیای پا دی پو اکا چه فتح و بره اللہ ورکی اللہ بره اللہ ورکی چه اتباع دا سنت تا پیغمبری اتعاد دا امیر اتباع دا سنت چه تعاد دا امیر نہیں اتباع دا سنت نہیں برے نرازی گوارے پا لکون و پا عربون دیشو خون نرازی لانے کی ملاسب اللہ دی عمر کی برکت واچی اللہ دی بیاد آغا پلاسمان اسلامی نظام راولی آغا چی وزی با مسلمانان اون اسو مجاہدین و با اون اسو ناغا و مخابرہ بانے سر خبری کولی با دا اون اکانے چی دا زمن کمال لے دا اللہ رب العالمین احسان دے زڑکی داران والے خیالو کہے دا پیغمبر علیہ السلام طریقے خلاف کرتا ہونی شو گرے کہ خلاف ہوں سو دا اللہ رحمت بوچت سی دا اللہ مدد پا بیان رہ دی اس طور سو کامیابی دا اللہ پا حکم دا کامیابی پا نفر ندا او کامیابی پا قوت ندا، کامیابی پا اسلحاو ندا، کامیابی دا اللہ رب العالمین پا مدد تا. پس مکول سو من نصر اللہ من عند اللہ، پرستو سر مدد نہیں، مدد دا اللہ پلاس کے اللہ اور کی چالی جگوشی نتاس خلاف سو روکو. واسایتم من بعد ما راکم ما توحبون، تاس نو آغا دا دوجل خبر مرک اکڑا کنا چی اول حملہ کی سوار لستن دا کافرو ویلشو وہ یا تتن پکیتا نہایت کامیاب تجربہ کار کمانڈوز ویلشو جرنیلان آغا ویلشو اور جنڈا اوور دے دل گیا مجال لچانو کی تو جنڈی تلاس کی جنڈے تنے جے کیدا مرگ دے پردے جنے دے بلی قبیلی جنے کافر حارسیہ اگر آلے جنڈے اوچھا ترکا دو حمد پر تو خوشتے جنڈا پلاس کیدا میجر تے بل راگل لے حسان پہ غور ورکلے رضی اللہ تعالی عنہ حسان ہوئی ولولا لواء الحارسیت اصبحو يباعون في الاسواق بيع الجلائب لولا لواء الحارثيه كذا ابن حارث قبيله جيني نوي جنداو تصل داغي نوي اصبحوا نسيبوا دا كافر طول يباعون في الاسواق دا مسلمانان وبلاس كيبو خرطول بشو بازارون كي بيع الجلائب لك خرطول دا دوية مصورلي وقو سفر كي بزان سر دوية مصورلي بوتلا نو چی ضرورت پا پورا سن دا دویا مصر لگا خرصو دا پردان قیمت دو پر نو تاسو بلا کد آغا تاروی پردان قیمت بازارون کی لیلام شوی وی واغی شرمیدر جنده و چتا کن استاسو خویتینگی شوی کن تاسو خوب مخشی وی اصبحو یباعون فی الاسواق بیع الجلائی بی ذکر قرآن وی از تخصون هم بیز بی و تاسو خلافو کو نتیجه بلاو خطلنو زنیستا سنو کی ارادہ و دا آخرت دا اللہ دا پار علمو ثم صرفکم من سنیستا سناو یرید الدنیا چاہو دنیا غختلا دنیا غختلا اصحابانو کم دا سی جی دنیا غختلا دا قرآن پہ غور ور کرلے تولو لا تا سی بکافرو پسی مندے اولے پیغمبر آواز کی چی مزے ما پسی را شد و معلوم داوہ چی کتاسو دا اللہ رضاو اندے پیغمبر حکم بمنلے دا چی ممخ روان اندالے کتاسو دنیا پر سروان چی مودار بے کم عصب بے واقلم وصلہ بے واقلم سادر کمیز پرتوب بے واقلم دین پارتاسو مندے ہوئے کدانے اندے پیغمبر حکم بمنلے دا چند تتاسو کی دنی دا دنیا دا طلبگارو اپا ما سنگر چی پیغمبر سلام کیلو خط بانی قوائ منتظرہ دا غو مرکز والی پریخے ہو ویمازان کی سوکنیش ترے زو کی مال غنیمت را طول کو تاسو غنیمت پسی رات لیے منکو من یورید الدنیا تاسو کیو دنی کی دنیا وقتلا ارادہ یو دنیا دا مال غنیمت ومنکو من یورید الاخرہ سنی تاسو کیو آج ارادہ یو دا آخرت شہادت تتیرو فما داوی چی قرآن دا ولی وی دا پیغور ورکیو لا تاسو چی دا عمل کو دا دی خبری نمونوا مسلمان نگو آلی اللہ چی دے دی دی تحمد خبر ہو دی چی پی بدنامی را دی دا عمل ساسو پا تاریخ کی دا بدنامی سبب جو دی چی دو غنیمت پسی تلو دا امیر خلاف کر غولی ساسو دا کار کاؤ استاد شاگرد توی وی چائی کی رستی را لسستی را لپا چائی کی اپا روڑے کی وی زو خود او وجلم دی وقت پر دی انتظار کم وجلی دا استاد دا پارا دا شاگرد رکی تصور راضی تی استاد تا دی نماد بیادا بی خبر رو رسیا دا خب کان نا دا دی نهایت مینی و دا محبت تا دی که راضی چه کم شاگرد دی خدمتگار دی مینی دا سرا دا اغا لگ خبر رفی بیا مغمیدی اپرده که تا کنزلو کنو پای پروان ساتی زکر گیلا ما نخبولو که راضی اللہ رب العالمین تا پر طولو که محبوب دا خلقو نو اگو تا دا خودش دیل که چه تاسو دنیا وارد از دنیا پتا نبیه عبدالله ابن مسعود بی زمان دا تصور نو چه مسلمان دی اوگه از دنیا پتا لبی و چه دا قرآن دا آیات می آورو زدو پوشم چشته پکی از دنیا دار دا طلب پکی دشته دی من کم من یورید دنیا و من کم من یورید الاخره و بیا اللہ و هارو لتاسو دونا چی وازمی تاسو خبر لند واندی ویلکن چه نقصان تاسو کرده اگ وی خپشی بھئی ولقد عفا عنکم اتاس سوگنکم پنم قلبانی اللہ تا معاف کری اتاس اللہ معاف کری دا دا پیغمبر دا حکم خلاف کی اس امیر دا حکم خلاف کی اس لقد عفا عنکم لام دا تاکید قد دا پارا دا تحقیق تاکید پا قول دا کوفیینو باندے قد پا ماضی باندی راشی مانا دا قسمی دلتا خسر اللہ مبراغ اللہ قسم اللہ وی سوگند کم چی معاف کری میای سرو معاف کری میای خدا اومی وی والی دل میں چتاسو ادا ماتے کم جنرال ابو سر پیغمبر دے اللہ پہ دین لیے دنیا پہ غور در کئی چولے ماتے را لتا سو پا کرے نہ میں دل ہوئی غلطی تا سو کر لا اس بہ دنیا پوسی تے کہ دو غلطی نہ اکڑے دا اللہ مدد تو نہ دوسرو میدان و دو پلا کیو اما صلاح کا واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہ دے دلوی مہربانی والا پیمان والا و بانی اللہ مہربانی دی دی مہربانی انہ کلا شہیدان دو کرلو اور میدان اگو پر کلالو تختی دو فضل نال المومنین کنا پاتے شوی نوری وجلے ادھا دی زنبیاتر مدینہ سوی دو فضل نال المومنین اللہ دے دلوی میرا بانے والا پی ایمان والا بانے دو میرا بانے دے کنا مرض خی نقصان جے خی نقصان دگو دا زدان نلری کا تا گورو پی کلمہ مدتون تا سرنو غتا سخا نقصان لینو اذ تصعدون ولا تلوون النقصان داو کلا چتا سب مخروان وی ولا تلوون على احد انرا گردی دا یو چابانیم یو چاتاوم پیغمبر دا اللہ والرسول یدوکم دانی دیری چی محمد علیہ السلام تا سواد کی نا رسول آواز کی نا رسول کی آواز دوا پاس کیا چاو دا رسول پہ حیثیتی کاو نا استازی پہ حیثیت تا سواد نا من رے اپا جذبہ کی روان گئی دے خبر تنپی کر دے کنا میدان کی دی کافر وجنی کافر پر مخکڑی دی اتور و تل اندر رسی دلی اور واپس سے اتور مرا پرے دا واپس را سا واپس را نگے نو حالات بدل اتباع دا سنت دا سی اہم و ضروری کر دے اگر که کافر دے تی وجنی او دے امر دا تشویر چوئے وجنا تور دے پسر لگولی دا خوچی دا سنت خلاف دا نو تور را کا گا پاپا سکا واپس کا وہی تورت راخلا پھر سنت خلاف عمل کرے دل تک برے ذکر آنے کل چروان و تاسو سعود خطل اسعاد روان دل اسعاد سے سفر روان دل انحدار تم میرے کی گزیدو تم میرے کی کل روان و تاسو ولا تلبون على احد او نراغ واق کر دے دیتا سو پیچا بانیم چی بیرتو گر آواز اور اگر دا اللہ تاستا آواز کی اولاد لے روز تاستا سنا قائمان فی اخراکم پیغمبر السلام آواز کو الیہ عباد اللہ دا اللہ بندیانو ما خوال را سی ما خبرو منی در رسول تاستا اللہ غمو پریشانی پسو دا پریشانی دا پیغمبر پیغمبر تاستا پریشان کرو دا غی نتیجہ ہو چی تاستا تکلیف ضرورتی لکھا لا تحزن والا یا غم من رسول اللہ تعالیٰ سے تکلیف بے غم من پا غم دا پاسا اول آواز شیو الا ان محمد قد قتل یو غم آغاو دیم غم پسی دغر آگے اصابکم دماتی اشادت آغا لکھا لا تحزن والا ما فاتکم آیت دا مخیم کیر شوئے دے متعلق دے محضور سر چی کلام کی دلیل لی اخبرکم بہذا دائی دے تذکر ویلا چی تاسو پریشان نشے پاگا تکلیف چی تدر فاتح کم چی دن پادشو شے فتح دن پادشو میدان او زخمیان شولے نو تاسو پدی غم جنی چی دا دے کم جنرال نو ما تاسو تذیو خو کدق خبر نے ما بس تاسو دا نقصان ویلے ہم نو او چی غم جن نشے پاگ مصیبت چی تدر رسید سبی کی شیدان سو اللہ دے دے خبردار داگی چکو اے تاسو گیارہ کر اللہ دازو فضل نمونہ بلو خود اللہ دلو میرے بانے خوان نے گورے نا گیارہ اولی کر اللہ پتا آسمان پس دے غمنا امانتن اتبار تسلی دے دلو نواسن یعنی خوب پرنا راگلے دا پہ اوڈل استا سنا جو اوڈل ہوا کی پریشان کرو دو خورنا سنو دغ میدان کی دوباری اللہ مسلمانانو باندے دا سے خوب راو دا سے اوگور دے دل دل سنو نے توری ارتا گشوی دا خطاری او دا غم او دا پریشانی سویل خوب ورزی نو ورزی او بیا دا دشمن پا مخی دی خوب ورا گئی دا خوب دا اللہ رحمت تی نو چی سرگی رنا کرن بیا منظری اروب او یارو آر خطای ختم شوی ہو قانونم دا دی سخ غم جنوی خوب بن جی وہ چودس پہ راویس پہ غم نہیں ہے یا بالکل ختم سی یا کم سی دا شانتا یار دشمن بھائی سخت یار بھائی دبانے پریشان بھائی خوب بن جی چودس بھی اور بیار اگر کل وہ راویس پہ پریشانی نہیں بیا یار دشمن نہیں سڑو تو بیتا رسی دو قسم خوب دے یو تو رحمت نمونہ دا ادوین دا اللہ دا غضب نمونہ دا ادھا شیطان سر دے عبادات کی قرآن کے دست قرآن کے ذکر و اذکار کے عبادت کی خوب رات لل دا شیطانی سر دے دا دا اللہ دا غضب نمونہ دا او دب درس بکی گی دے با ادائی دا مانزو وقت با موز بکی گی دے با مانزو کی ادائی پرشکار بیخی گی دا دا اللہ دا غضب نمونہ دا دا شانتا او بیان کی گی نو دل تک دا خوب رات لل دا شیطانی سر دے او دویم خوب دے چاہ دا رحمت نمونہ دا کلا دا خطری پو وقت کی میدان دا جنگ کی یرا کی دا اولی دا رحمت نمونہ دا زلبانی اثر دے نو خوب نرازی خوچ راغے کلا نو پوش چاہ اللہ رحمتون راغ لی نو چیز خوب نرا پاسی نو بادری بیا ستڑی ختمی ستڑی ستومانی بندہ خوب نور دی ڈڑی پڑی کی خوچ او دو شو را پاسی بیا ستڑی بیا ستڑی نی بیا بیا اڑو کی تاو کی بیا بیل چی تلاس کی بیا کار شروع کی دما دا دادا اللہ دا رحمت نمونہ دا نو پہین مقبانی اللہ رحمت راو لے گا صحابو دلا سن نظن نتور ارتاو شی جزون سرون و غور جزن مکی تنوزانی راکین کر نو بہادران بیا اللہ رحمکو یو اڈال استاسون آج چی پریشان کری دو خفلو نفسون آواز مدینی تاورا سی منافقان پریشان جس کارا خودو سر دی کنے مسلمانان سر دی پریشان چوس بسکو دا خلق چی دا میدان او گٹو دو با دی مدینی ترا دی نوز بسکو نوز پتی جرگی نکنی دی خبر پتی جرگا خود سردارانو کری دا یو تن یا دو تنو کری دا او سر لوز کری چی کتا سرالای دی ملک تنو منگا و زمنگا موار زمنگا املاک دا بطول بچی دیری کلی کری خو عام تینی دی خبر احمتو منفسو هم ام جن کری و پیشان کری و نفسونی دو گمان کو پا اللہ بانی غلط یعنی گمان دا جاہلیت دا زمانی دینا پوچی مددتو نسو وای دو وی بای اشتے منگلا دا فتح دا کامیابی نسو برخا شای ان تا منگا لگوانی با کامرا کامیابی دلتا دا الامر نمراد دے امر دا فتح دا کامیابی کامیابی شتے دو خو منگ تیو چا اللہ با مدد را چای کامیابی گو بنو کامیابی خورا نغلا زمانگا تبرخا شای انی نشتے دے یا من الامر دے زمنگا دی دین دا حق والی بارا کس قسم خبرا دا دین زمنگا معلومی گی چی حق ندی منافقانو زور کی دا خبر کرے لے رہے بلی او دا دی جہاد مسئلہ حقا ندا ذکر او پا مبانی دا تکلیف و مصیبت را رکنا او تیقینا معاملہ طولد اللہ پلاس کی دا کلہو دا تیل میں للہ دیو اللہ دا غلبا فتح دا غلاس کی دا چالات کی نشتہ دی او یا الامر کلہو للہ حقانیت دا دین طول دا اللہ دے دا اللہ دین حق دے نور غلط دو پٹ ساتی پا نفسون و پلوکی آگا چتا تین سرگندے لا یودو نا لچمک کلو سی کنا وما تخفی صدورهم اکبر ذرہ کی پٹ ساتی اگا ذرہ کی پٹ سدی دا دی کبھی زمانگا پا معاملہ دا حق والی دی دین کی تشیط برخا نبو مرے دلی منگا دل تکی وجہ سی خوجا جو پناہ قدی منافق منافق مقام کی مرگ پہ جہاد نہ دے مرگ پہ مقرر اللہ دے کہ تاسب کورن پلو کی یقیناً دا جی تبوتیو آسوک چلی کرشو پا غبانی مقتل زینو لڑڑو لگو رخ پلو تا حضیت برسیدیو ناغو نرسید یمانو نرسید پل دیتا چی قتل یلتا مقررو غسیل الملائکہ حنزلہ چی قتل و شہادت یلتا مقررو اگا میدان تو نرسید تاسو بانیو کم دم بجنگ اللہ مقرر کے مرگ رمک وقت دا غیر نو میدان تبوتیو مردار شیویو خوستاسو زمرا قسمت کرتا دے چی میدان تبوتیو اولتا کی با شیدان شاید ولی ابتلی اللہ ما فی صدورکم دا پارا دیم چی اللہ سرگن کی ازمیخ تو کی اللہ آغا چستا سنو کیری اچھ خالد کی آغا چگرونو کیری دے ایمان والاو سینہ عام دا زل خاص دے سینہ چدن نزلوم دے پکی تا اینوم دا پکی نور تو مشترے نو سینی ستاسو اللہ ازمیخ تو کی چستا پکیری چاٹول سرگنش او بل خورا لیوما خسما فی قلوبکم دے ایمان والاو حالت خالد کی اللہ دے علیمم بذات صدور یقیناً چاہوئی دلی استاسنا پریزاغی چی مقصوی دوڑالی انما استضلہم الشیطان میدان چی پریخو یقیناً خوایا اولیو دو خطا کریو دو شیطان پا زنو پا کولو پا زد زناغ خبرو چی دو کری دی پا وجد آگے بانی زد پیغمبر اسلام دا عمر سر نو خلاف زد نو دا اکری پزن خبر بانی چی اگا جذبہ دا کافر دا وجلو و جذبہ دا جہاد و اگا جذبہ دا خیر و او چی اگا دا سنت دلان جنین دا بی خیر سببو گردی ذرہ و گردی ذرہ تا بیداری بیکائی ولقد عفا اللہ عنہم اقسم سرائم اللہ بخنا کرلا دوتا اقین اللہ دیر بخون کے دیر ناکام کا ان کے برداشت کی کہنا زدو دا غلطے پو جوانی پیغمبر السلام تا تکلیف رسید و ما ناکام کو تا سلام داغی مناسب سزا نہ در کری صرف لگوانی تکلیف میرا واس کے بیال یاد ساتھ یاد روکی رچے استاد پا کم زیر سزا ور کری